राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2002 को साय लगभग 3:30 बजे गीतावन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण है वह कैसे प्राप्त होता है? तो मैं बाबरे खेल रहा हूँ भगवान ने भगवान करो आराम करो ब्रह्म भगवान मरा है इस रंश जीवन से चेतना मत से सूर से ईश्वर मरा है हमारे हमेश्वरी है हमारे से शरणानी ने कहा कि ईश्वर हमारे लिए और थे वो नहीं ईश्वर मारा था। वो किसको प्राप्त होता है कब प्राप्त होता है? ब्रह्म किसको प्राप्त होता है और कब प्राप्त होता है? जैसे जिज्ञासा होती है जिज्ञासा जोरदार हो जाए उसके बिना प्राप्त होती जिज्ञासा जोरदार हो जाए तो प्राण प्राप्त प्राप्त हो जाती जिज्ञासा जोरदार होती है और कोई इच्छा नहीं चाहिए हो जाएगी प्राप्ति कर दो सब इच्छा उठा दो बहुत इच्छा जीने की भी इच्छा न हो और कोई इच्छा न हो केवल परमात्मा की इच्छा हो प्राप्ति चाहिए बिल्कुल एक जिज्ञासा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। आप बताते हैं कि ममता सब दोषों की जननी है तो धन शरीर में इतनी ममता है कि ये छुड़ाए नहीं छूटती शरीर से असंग कैसे हो? शरीर रक्षक हो गया आप शरीर रक्षक हो गया का तो जो रख लो का असंग हो जाओ एक दो बात है रहने की ताकत रह लो शक्ति सामर्थ्य हो तो शरीर ने ये जीव ने कई शरीर धारण किया किस शरीर के साथ नहीं रहा तो शरीर के साथ कैसे रहेगा पक्की बात है सच्ची बात है एकदम जब किसी शरीर के साथ नहीं रहा तो शरीर के साथ कैसे रहेगा साथ रहने का स्वभाव है ही नहीं शरीर के साथ रहने का स्वभाव नहीं है खास चीज है अहम हम मिटाओ मैं हूं ध्यान दो ये बात बताओ सब ध्यान देना हर एक का ये अनुमान है कि मैं हूं हर एक अनुमान ठीक है ना उसमें मैं है ये नहीं है मैं जड़ है हूं चेतन है मैं नहीं रहेगा तो हूं नहीं रहेगा है रहेगा तू है यह है वह है ऐसे ही मैं है हूं नहीं हो मैं छोड़ दो और ये हूं मैं हूं मैं को छोड़ दो मैं मेरी का त्याग असली त्याग ये है, मैं बना त्यागत हूँ, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, निहाल हो जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ही मालिक है, मैं बना मालिक है, मैं बना छोड़ दो, छोड़ सको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। मैं अपना छोड़ दो मैं अपना है, ये मैं अपना छोड़ दो ठीक हो जाएगा। और ये छूटेगा, छूटने से फायदा नहीं हुआ, छोड़ने से फायदा होगा, धंधा घाटा लग जाता है तो छूट जाता है, रोते रहते हैं, छोड़ दे तो आनंद रहता है, बोलने दे, छोड़ना सीखो, छोड़ना सबसे भय हो, सबसे में छोड़ना सीखो, यह बात है, छोड़ना सीखो। मैं अपना छोड़ दू, मैं अपना छूटेगा, अब आज मेरा पना है, सब छूटेगा, मेरा पना धन में रहेगा, घर में नहीं रहेगा, परिवार में नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, छोड़ तो कल्याण हो जाए, छूट जाएगा तो कुछ फायदा कुछ नहीं हुआ, छूट जाएगा, छूट जाएगा। मरे हुए आदमी ने कभी आकर कहा मेरा घर है, कभी क्या गया, घर छूट गया, छूटने से फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो तो फायदा होगा, एक ही बात है, छोड़ दो तो छूट जाएगा, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, छोड़ने से फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो फायदा हो जाएगा, छूटेगा जरूर, छूट जाएगी व्यवहार छोड़नी है, छोड़ने फायदा नहीं हुआ, छूटेगा जरूर, क्या धन को रख लोगे, क्या घर को रख लोगे, क्या कुटुंब को रख लोगे, क्या माँ बाप भाई बंधु को रख लोगे, बुजाई को रख लोगे, नहीं रख सकते, रख नहीं सकते, छोड़ दो, निहाल हो जाऊंगा। साधु बनने पर भी कई मोह रहता है, और कई साधु बनने पर मोह नहीं रहता, बड़ा सराई का साधु मर जाए तो अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये छूटेगा, संयोग और वियोग जैसे होता वो अपनी नहीं होती, चीज अपनी नहीं होती, संयोग और वियोग जैसे होता है वो अपनी नहीं होती, ये संयोग है इसे वियोग होगा, अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छूटे तो हे नाथ करो, नहीं छूटे तो एक उपाय है, एक बढ़िया उपाय है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, यूं मान लो छूट जाएगा, मेरा भगवान है, ये कर सकते हो नहीं, मेरा भगवान है, मेरे तो गरीब को पास दूसरा नहीं कोई, भगवान को मेरा मान लो, मुझे छूट जाएगा उपाय है, भगवान मेरा है, ये तो कर सकते, ये कर सकते हो नहीं, भगवान मेरा है, छूंगा मैं, छोटे छोटे पर भाई नहीं, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, भगवान को मेरा समझो, भगवान में शक्ति है वही कृपा छोड़ जाएगा, मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरों में कोई, दूसरों में कोई है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये शुभ उपाय है, सर्व उपाय है। क्रोध, क्रोध कैसे छूटे? कामना मत हो छूट जा, कामांत क्रोध हो जाए थे, कामना छोड़ पैदा होता है, कामना कोई कोई कामना नहीं, क्रोध आएगा बोलो बंदा, सो रूपये मुंह पानी मर लो, ना थूको ना मिटो, क्रोध आ जाए मुंह पानी मर लो, कर ले देखो बढ़ेगा नहीं, क्या क्या नास्तिक मनुष्य है वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है? कर सकता है, नास्तिक जल्दी करेगा, नास्तिक आपस मिटेगा, ईमानदार नास्तिक ईमानदार है, बेईमान नहीं, ईमानदार नास्तिक, ईमानदार नास्तिक कहते हैं पहले होता है, ईमानदार आप बेईमानी खड़ कर ईमानदार हो ना से। ईमानदार नास्तिक कैसा होता है, बेईमान नास्तिक कैसा होता है? संसार को अपना माने और को सुखा माने छोड़ना चाहे, चला की घर चला की नास्तिक ईमानदार अपने पाया खरीदे गए सरलता से, ईमानदार हो कोई चीज नहीं लेंगे, दूसरे की चीज कोई नहीं लेंगे, सोते नहीं, ईमानदार वो ईमानदार नास्तिक होता है, बेईमान नास्तिक का कल्याण नहीं होता, नास्तिक ईमानदार होता है, कोई चीज अपनी नहीं है, भगवान को मैंने नहीं मानता, ईमानदार है, सच्चा है, इसको हम सच्चाई का मानता, सच्चे से काम करता, झूठ नहीं बोलता, दूसरे का हक नहीं आने देता, ईमानदार भगवान गीता में कहते हैं कि समय शत्रु च मित्र च, तो समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति हमारी सहायता करता है आपत्ति में और एक व्यक्ति है आपत्ति आने पर घाव में नमक छिड़कता है, शत्रु होता है उसका उपकार करो, शत्रु बढ़िया है, मित्र हमेशा, शत्रु आपको दुख देगा, दुख देगा उसका पाप नष्ट होगा, मित्र दुख ऊपर करेगा और पाप नष्ट नहीं होगा, शत्रु है दुख देने वाला है, वो पाप नष्ट करने वाला है, अब वो शुद्ध बनाने वाला है, एक राजकुमार थे, राजा के कुमार थे, वो पढ़ने को ले गया, तो पढ़ने में छोरा छोरा आपस में कोई मित्र हो जाते, वो शत्रु हो जाता है, खटपट हो जाती है, तो वे गुरु जी शांत बोलते नहीं, छुट्टी जी पीछे बोलते, तो छुट्टी हुई दिन हो गाड़ी लगा, तो राजगी आदमी आए ले जाने वाले सवारी लाए, राजगी माने लगे उसको, ये हमारा मित्र है, हमारे साथ पढ़ने वाला है, कह गाय भी रहा है, ये तो पैर कर रहा है। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो वह राजपूत बात बताई, सुनो थोड़ी कहानी बताओ। एक आदमी रस्ते रस्ते चलता प्यास लग गई, सरोवर भरा था, उन्हें कृष्ण जी बैठा, कपड़ा वहां रख दिया, जल पीने के लिए गया। एक आदमी सामने आया, एक आदमी, तो वो आना, वो जब कपड़े के पास कपड़े आदि ले रहा, अभी सांप आया है कपड़े से बैठा, मैं देखा है, वो देख रहा था, उसने पानी पिया, पानी कह देता नहीं, सांप आया है हाथ में, लकड़ी वो हाथ में, तो वो बताने वाला शत्रु है, बिथरे बताओ। राजपुत्र पूछता है, वो पूछता है, सांप को बताने वाला मित्र है शत्रु, तो यूं थे तो बताओ, वो नहीं ये बता रहे, तेरे क्रोध है, तेरे काम है, तेरे लोभ है, ये बताते हैं, तुम बताते नहीं, तो मित्र ये हो शत्रु, हमारा मित्र वो छोड़े बताया मित्रों मैंने, नहीं तो खा जाएगा। स्वस्थ है मित्र, हमारे मित्र है ये, सुनो अगर वो हमारे में है तो दूर करना है, अगर नहीं है कहता है तो कोई हद को नहीं, अपने नहीं करो, हमारा मित्र है, साथ बढ़ते हम, एक और के पास पढ़ते हैं, तो ये शत्रु तो मित्र होता है, वो कल्याण करता है, पाप का नाश करता है, सावधान करता है, जीवन तुम्हें शत्रु बड़ा सदैव ईशान प्रसाद जिनकी कृपा से मैं अच्छा हुआ, यदा यदा मैं बिखरे मजन दे, जब जब कोई गड़बड़ जाती है तदा तदा माम परिबोध जल्दी, दे दे दे ये गड़बड़ी, ये गड़बड़ी कर देगी, ये गड़बड़ी करी, ऐसा कौन होता, ऐसे निकल गुरु से भी नहीं आते, कितने निकल करता है, तो मित्र हुआ सब तो हृदय हृदय में बिगड़ते मसंत जल्द जल्द बिगड़ते तट बता रहे ठीक है नहीं, तुम हमारे आओ छिपाते हो ये बताता, छिपा हुआ ठीक है यार, कमरे में सांप बैठा खा जाएगा, तो शत्रुता करने वाला हमारा मित्र है, फिर दुनिया भारत में मित्र जाएगी, हृदय से हृदय चाहता है ये मेरे और मिटाने और जानने वाला है, और हमें पता नहीं रहता नहीं कहता ये गलती करी ये गलती करी, तुम बताते नहीं ये बताता है, शत्रु सोड़े बताता है, सबके सामने बताता है, जीवन तुम्हें शत्रु बड़ा सदैव ये सब प्रसादात विचक्षणो हम, यदा यदा मे प्रकृति भजनते तदा तदा वाम प्रतिबोधयन्ति, ये जी दे रहे निंदक नड़े राखी आंगन कुछ छुपाए, निंदक नड़े राखी आंगन कुछ छुपाए, निंदक नड़े राखी पनंगर महाराज महाराज खतरा खतरा महाराज महाराज खतरा है खतरा है, अब मोटा है ठीक है समझ तो लो अनुभव करो अनुभव करो फायदा हुआ इस वास्ते हमारे साथ शत्रुता रखने वाले मित्र बोलूंगा क्या सुना